ختم ہر آزار ہو ہی جائے گا، ختم ہر آزار ہو ہی جائے گا، ختم ہر آزار ہو ہی جائے گا، لطف ان کا یار ہو ہی جائے گا، سب کہہ دے لطف ان کا آرزو جب ہوگی ان کی دید کی، آرزو آرزو جب ہوگی ان کی دید کی، خواب میں دیدار ہو ہی جا، خواب میں دیدار ہو ہی، دم بدم پڑتے رہو ان پر درود، دم بدم پڑتے رہو ان پر درود، مصطفیٰ سے پیار ہو ہی جائے گا، مصطفیٰ سے پیار ہو ہی، ذکر ان کے رخ کا کرتے ہی رہو، ذکر ان کے رخ کا کرتے ہی رہو، دل گلو گلزار ہو ہی جائے گا، دل گلو گلزار ہو ہی جائے گا، نام لیوا احمد مختار کا، نام لیوا احمد مختار کا، ایک دن مختار ہو ہی جائے گا، ایک دن مختار ہو ہی، ناخدا جن کے محمد بن گئے، ناخدا جن کے محمد بن گئے، ان کا بیڑا پار ہو ہی جا، ان کا بیڑا پار ہو ہی جائے گا، ساتھ دے گا جب نہ کوئی حشر میں، ساتھ دے گا جب نہ کوئی حشر میں، مہربان غم خار ہو ہی جائے گا، مہربان غم خار ہو ہی جائے گا، جب کرم ہوگا نبی کا یہ ریاض، جب کرم ہوگا نبی کا یہ ریاض، حاضر دربار ہو ہی جائے گا، حاضر دربار ہو ہی جائے گا، ان کا بیڑا پار ہو ہی جائے گا۔